kāds centra biedrs ir atstājis te, Sangata Sutra, angļu valodā tulkojumu, bet rakstīt to par zeltu, vai no, zeltainu, zeltainu, kā saka, tinta. Jā, tas ir fails, kur ir domāts priekš priekš pārakstīšanas un tad vienkārši viņš tas fails izdrukājās bāli, nu tāda pelēcīga. Es tāpēc es tas pētīju, vai tam ir tas izmantojums. Tā ir Es domāju, ka varētu teikt burvīga sutra. Nu šitā tā formatā viņi ir 150 lapas puses. Lapas puses, jā. Tulkot no sanskrita, no tibet tieši valodām. Un nu izskatās, ka Budas to sutru ir likuši vai ievadījuši vai, šī pasaulē kā milzīgs spēka objekts. Un sutra ir daudz un detalizēt paskaidrojumu citi, cik spēcīgi. Cik liels efekts ir no tās lasīšanas, dzirdēšanas, lasīšanas, paskaidrošanas un rakstīšanas. Tie labumi ir neiedomājami. Tas fantastiski. Tas attīra pat vienu pantu. Lasot, dzirdot, vai rakstot, tas attīra mūžībām uzkrāt negatīvu kāru. Pagaši jautājumu par to, ne? Kā attīrīt negatīvu kāru. Un tad ir, tā kā Budas ir izveidojuši daudzas metodas, kā attīrīt negatīvu kārumu un kā uzkrāt ļoti daudz pozitīvu kārumu vai nopelnas. Un tad tajā sutrā pašā ir teikts, ka faktiski viņa ļoti reta, ka viņa ļoti reta tāpēc, ka maz būtnēm, maz cilvēkiem ir karma sastapties ar to sutru, jo viņa ir tik spēcīga. Un tiem, kam nav, tad vienkārši, nu, būs pa daudz šaura. Nu, neticēs, nevar būt kaut kas tāds pieejams. Tā kā. Jā. Tad vajag, jā, seksim pārāk ar zeltu rakstīs. Tā. Šovakar tēma. Tad sāksim ar 9-punktīgo elpošanu. Vienalga ar vai bez kanādiem, trīs vadiem vai kanādiem vai nādiem. Ja. Kā māk. Tad pa priekšu pastiepties vēl bišķi garāk, lai tad muguru vēl kļūst vēl taisnāka. Un lai tā pašā laikā tad tas palīdz iztaisnot tos trīs vadus. Sanskritā nādi, saucās nādi. Un tas palīdz, lai apziņa un kopā ar vējiem var vieglāk ieiet, palikt tevs vados. Tas nozīmē, ka būs labāka koncentrēšana. Tad pirmkārt izjust, kā ķermenis atspiežās pret sērvietu. Tas rada tādu mierīgu, stabilu sajūtu. Kaut kā tas piefiksē prātu. Tad iziet caur ķermeņiem, sākot no pēdām un līdz galvas kroniem. Iedomājoties, nu, lai atslābinājot visus muskuļus, atļaujot. Lai viss stress, saspringums, iztek pro, ārā no ķermeņa, pazūd. Tā, pazūd kabīti, lai nevar nekad atgriezties. Var iedomāties, ka ķermeņa pārveidojas par koku vai akmeni. Vai mirst. Tad, kad ir ērta, stabila sajūta, tad veikta viņa pūtīgo elpošanu. kāds jautājums par to? Praks. Ir kāda atbilde? Ja kaut kas notiek? Trešā acis ir atvērusies. Kāds levitē? Nekas? Jā, tas ir saprotams. Bet nevajag sagaidīt, ka būs katru reizi. Kādu reizi? Nevajag tik jāuzmanās no tā. Teiksim, kādu reizi apstākļa dēļ, ka meditācija ir pēdiņās laba. Jā, tas, ko tas nozīmē laba? Koncentrēšanās spēja ir labākā parasti. Bet galvenais, mēs uzskatām, ka ja ir patīkama sajūta, tad ir labi. Jāuzmanās no tā. Tā, tas nav... Budismā tā nav kritērija. Ja tu centies iet pa ceļu, vai jūties labi vai slikti, tas nav, tas nenosaka, ka tā praksa iet labi vai slikti. Un tad tajās reizēs, kad šķiet iet labi, tad tā cerība nākošreiz, kad atkal būs tā, ir kļūst par traucekli. Jo tad prāts ir bišķi tāds sasprints, gaida, kad atkal būs kaut kas, piedzīvos kaut ko līdzīgi, bet nav teiks, ka tā būs. Tas viss atkārt. No karmas un no atlaka. Bet pamatā, kā es teicu, ja vējus no tantras viedokļa, kā mēs uzinām, teiksim, manu objektus, ja, krāsas, taustas objektus, smaržas, garšas, kas vēl skaņas. Ir, ka vēji kustās caur kanāļi un tāpat kā, un kad tad tas iedarbina manu orgānus, tad notiek manu objektu uztveres. Bet ja vējus var ievilkt centrālā vadā, tad man es nestrādā. Tad ir liels miers. Tad var būt visādu līmeņu eiforija. Tas nenozīmē, ka tas... Jā, nenozīmē, ka ir šī gadījumā jāveic tantras, prakses, lai iegūtu. Kaut gan, izmantojot tantru, var daudz smalkāku to eforiju vai svētlaini vai eforiju radīt nekā netantriskām metodēm. Bet arī vienkārši ar koncentrēšanos, kaut vai neko nezinu par vējiem un par kanāliem, bet ja prāts ir koncentrēts, tad tas nozīmē, ka vēji ir ievilkti. Centrālā kanāla. Tā kā, jā. Tā jo spēcīgāk būs koncentrēšanās, jo vēlāk efori. Tā, tagad mēs nesam nonākuši pie Buda dārmas, varētu teikt, kodoļa. ko sauc bodičita. Bodhi nozīmē pamoda, nomoda. Nē, nomods. Nomods? Kā pareiz? Nomoda vai nomods? Nomods. Nomods. Pamoda. Nav tāds mērķis. Redz, tagad ir. Visi saprot, ko tas nozīmē. Ka nav aizmirdzis. Stāvoklis, kad nav aizmirdzis. Ir pamoda. Pamošanās. Tas nav tas process? Tā pamodās? Nē. Jā, es īsti. Tā ir process. Nomoda. Nu jā. Tad bodī ir nomoda. Nē, nomods. Nomods. Ja? Nomods? Tā kā nomads. Tā kā nomods. Nomods. Ja? Pareizi? Nomods. Kas tālāk ir? Nē, nekas nav tālāk. Tas ir viss. Neko tālāk nevajag. Čita. O, čita, jā. Nē, arī bodī arī varētu teikt... Modošais, ja? Nē, modinošais, nē. Awakening, nu, tulki. Tas, kas pamostas. Kas? Pamodušais. Nē, tas ir process, kas ir procesā. Awakening. Nē, pamodušais. Nē, tas, kas ir procesā, pamošanās procesā. Pamostošais. Jā, arī tā var tulkot. Čita nozīmē apziņa vai prāts. Tam, kam piemīt bodhicitta, ir bodhisattva. Sattva nozīmē būtne. Tas ir tad... Tu kādreiz tulko, ka... Nu jā, tāpēc... Modošā, ne? Modošā būtne. Tāpēc, ka... Nē, tāpēc, ka Buddha ir tikai... Buddhas ir tikai galīgi. Pamodušies. Ja? Bodhisattvas vēl nav. Viņi ceļā uz pamošanos. Nu, kā tu tūko? Kā? Mostošanos. Ja? Mostošanos. Ko tā būtu dara? Mostās. Ja. Mostošā būtne. Mostošais prāts. Mostošais. Tā. Bodhicitta ir konvencionālā bodhicitta, par ko es runāšu šovakar. Un galējā bodhicitta. Tā sauc. Tu var runāt par divām bodhicittām. Par diviem bodhicittiem. Čitām. Bodhicittām. Īstenībā vajadzētu runāt par galējo, par priekšu. Tas ir, tā ir augstākā gudrība, kas izprot galējo realitāti vai tukšumu. Un tas, kas ir tas ir tas, kas ir vajadzīgs, lai atbrīvotos no samsāras. Bet tāpēc, ka man tikai es kādu laiku tur domāju, kā var pabeigt šito ievadu kursu. Vienā, man likās, ka abas bodičītas vienā vakarā nevar. Tas būs pa daudz. Tad es izdomāju, tāpēc, ka trešdienās ir kurs par sešām bodisatvu pilnveidošanā, tad varētu pēdējā sesijā, kas ir nākam nedēļa, visi saņēma e-pastu par šo to tēmu. Jā, tad nākošu trešdienu būs pēdējā sesija, jā, trešdiena sesija, tad man likās, tad var salikt kopā. Ievad kurs pēdējā tēma, tad būs par galējo realitātes. Galējās realitātes izpratnes. Vai galējā bodičita. Tad tas būs nākoši trešdien. Šovakar tad es runāšu par konvencionālo bodičitu, kura ir vienīgais tiešais apgaismības cēlots. Tā bodičita ir tas, kas ir vajadzīgs, lai kāds sasniegtu pilnu apgaismību vai kļūtu par Budu. Tā kā tagad runājot par labrim vai pakāpnisko ceļu, tad cilvēks ar vidējām spējām tad vēl pārdomājot par to, ka viena alga, kur atrodas samsārā, prāts nebūs galīgi apmierināts, tad vienkārši samsāras daba. Un otrs ir, ka nav droši, nevar nekad garantēt, kad vienmēr būs labas atzimšanas un visu laiku draud atkal iekrist zemās sfērās. Tad vienīgais, tas galējais risinājums ir iemācīties, kā atbrīvoties no samsāras. Un tas ir no budisma viedokļa, un šeit filozofiski sāk atšķirties budisms no jebkuru citas reliģijas vai filozofijas. Jo Buda teica, ka vienīgais veids, kā atbrīvoties no samsāras, ir izbeigt neziņu. To var darīt tikai realizējot to augstāko gudrību, kas izprot galējo realitāti, visu fenomenu galējo realitāti. Un tas ir neziņas pretlīdzeklis. Vienīgā realizācija, kas spēj izbeigt neziņu un tādajādi izbeigt, izdzēst samsāru. Tā kā tas, tad to, tad pielietojot trīs augstos treniņus, tā sauc, tas ir augstākā tipa. Tikumība, augstākā koncentrēšanās, augstākā gudrība, tad cilvēks var sasniegt nirvanu, kļūt par arhatu, atbrīvotu no samsāru. Bet tad ir trešā lamrim nodaļa vai pakāpe ir tiem ar vis augstākām spējām. Tad cilvēks nu jā, ja teiks tā, ka tie arhati, kuri sasniedz personīgo nirvānu vai atbrīvošanos, ka viņi mūžībā vairs viņi paliek bez ķermeņa, viņi paliek vienpunktīgā koncentrēšanās uz tukšumu, uz galējo realitāti. Un bauda milzīgu svētlaimi un ir ļoti laimīgi. Bet ir teikts, ka ar laiku, pēc ilga laika, tad Budas viņus kaut kādā veidā pamodina no, vai iztraucē no tās koncentrēšanās un atgādina, ka tas ir ļoti labi, bet tomēr visas pār ļoti neskaitami daudz būtnes vēl ar vienu cieši samsārā. Un tad vai nevajadzētu palīdzēt. Un tad mudina sākt domāt par citu būtņu ciešanā. Ja cilvēkam ir tā karma, ja viņam ir tā plašā domāšana, tad faktiski nav jāgaida, kamēr sasniedz nirvānu un tad izbauda nirvānu tik ilgu laiku, bet var jau no sākuma ieiet bodhisattva ceļā. Tas ir atkarīgs no cilvēka rakstura. Vai ir tiem, kam ir Hinajāna, mazais rats, vairāk piemērots, ir tiem, kam Mahajāna vai lielais rats ir piemērots. Gala mērķis vispār budizmā ir sasniegt apgaismību vai budas stāvokli. Faktiski ir ātrāk to jau censties uz to, jau no sākuma. Citiem vārdiem sakot, aizmirst par savu par savu nirvānu. Kā, bet taču mēs gribam būt laimīgi. Mēs vienmēr esam gribējuši būt laimīgi. Tagad gribam būt laimīgi, vienmēr gribēsim būt laimīgi. Bet tad jāsāk analizēt situāciju no cita atskaites punkta. Jo līdz šim pakāpeniskā ceļā mēs esam fokusējuši uz savām ciešanām, uz savas situācijas. Bet ja mēs tagad skatāmies, sākam skatīties uz citām būtnēm, tad mēs atrodam, ka visas būtnes ir tajā pašā stāvoklī, kā es. Tad no Budas laika, no Budas mācībām, caur Indiju, vienu laiku arī viena līnija aizgāja uz Indonēziju, bet Tibetā ienāca abas divas līnijas, divas metodes, divas savādākas metodes, kā radīt bodhicitta. Man liekas, tas ir kaut kas ļoti unikāls budismā. Teiksim, visās pasaules galvenās reliģijās tiek uzsvērta mīlestība, līdzjūtība. Bet ir ļoti maz padomi, kā to radīt. Arī teiks, ka tas ir vēlams, ka tas ir pareizs, labs vēlams, kad mums vajag mīlēt citus. Bet jautājums ir, kā to panākt. Pēc dabas mēs nemīlam citus. Mēs mīlam sevi. Nē, mēs pat nemīlam sevi. Mēs nolojam sevi. Mēs pat nemākam sevi mīlēt, kur nu vēl citus. Tā kā šeit tad šovakar es parasti ir divas sesijas. Tad vienā es paskaidroju vienu metodi, otrā es otru metodi. Bet šeit mēs šovakar kombinēsim abas divas. Yeah. Tā kā tā sagatavošanās meditācija ir, saucās Mahajānas līdzsvētība, equilibrium. Tā ir? Tā ir. Ko? Līdzvērtības meditācija. Tā. Skatoties uz uz citām būtnēm, kuras ir neskaitāma daudz, mēs sadalam visas būtnes trīs kategorijās, trīs kastītēs. Ja runa ir par universālās mīlestības un līdzjūtības attīstīšanu, to mēs nevaram sākt darīt, kamēr mēs vērtējām būtnes savādāk. Vienu pret otru. Jo tas lielais sadalījums, kur mēs liekam vairumu no būtnēm, ir svešnieki. Būtnes, kuras mēs neatpazīstam, un kuras mēs faktiski nevēlamies īpaši pazīt, pret kuriem mums ir vienaldzība. Pirmkārt, mēs tagad nesastopamies ar vairumu būtnēm. Tāpēc viņas ir svešas, bet arī no tām būtnēm, no cilvēkiem un dzīvniekiem, ar kuriem mēs sastopamies, vairumu mēs uzskatām par svešniekiem. A mums nav interesi, neinteresē viņi. Mums neinteresē viņu labklājību. Un tad viena maza kategorija ir draugi. Tie cilvēki un dzīvnieki, kuri pirmkārt mēs kaut kādu iemeslu dēļ apzīmējam par savējiem. Kuri mums patīk, ar kuriem mums patīk būt kopā. Kurus mēs vērtējam. Un tad ir trešā kategorija, trešā kastīte, kas sauc par ienaidniekiem. Tas nenozīmē tikai tādi, kas mums draud, bet tādi, kas mums nepatīk, kas mums izraisa nepatīku, ar kuriem mēs labprāt nepavadam laiku, ar kuriem mēs labprāt neesam kopā. Kas mums traucē, kas traucē mūsu prātu. Tā kā pirmais uzdevums ir izlīdzināt to, kā mēs attiecamies pret visām būtnēm, jeb pret katru būtni. Tā meditācija ir, mēs paņemam visu laiku domāt par neskaitama daudz būtnēm ir ļoti grūti, tad mēs izvēlamies vienu pārstāvu no katras kategorijas. Tad priekšā mēs liekam vienu svešinieku. Tad var iedomāties kādu dzīvnieku, meža dzīvnieku vai kukaini vai kādu cilvēku, kas vienkārši iet garām uz ielas. Vai kaut kas dzīvo kaut kur otrā pusē pasaulē, Afrika. tad tas ir svešnieks. Tad draugs, mēs izvēlam labāko draugu, tuvāko draugu. Ja? Un kā ienaidnieku, labāko ienaidnieku, kas mums traucē visvairāk. Un tad, tā ir tā meditācija, kad priekšā ienaidnieks, kreisā pusē draugs, labā pusē, varbūt tas nav tā būtiski, kurā pusē, labā pusē ienaidnieks. Tad pirmais ir vienkārši novērot, skatīties uz tiem trim cilvēkiem vai būtnēm un izjust, kādas emocijas ir. Kādas emocijas, kāda sajūta ir, kad es esmu kad draugu klātbūtnē. Parasti tā ir tāda silta sajūta, tāds prāts ir prieks, priecīgs, laimīgs. Ja? Svešnieku netrāk. Tā, tas, nu, nekādas emocijas nav. Un pret ienaidnieku tad ir tāda atgrūšana. Labprāt, ka tas tur nestāvētu blakus. Nesēdētu blakus vispār. Pat meditācija, kur nu vēl dzīvē. Jā? Tad ir daudz dažādi, daudz veidi, kā domāt tagad, kāpēc, no kurienes nāk šī mana reakcija. Jo mēs esam pārliecināti, ka tās kad draugam piemīt patīkamas īpašības, kad svešniekam piemīt neinteresantas īpašības, un ienaidniekam piemīt nepatīkamas īpašības. Pirmkārt, mums jāsaprot, ka tas viss nāk no sava ego. No tās dabiskās vēlēšanās būt laimīgam, un ja kā tie, kuri rīkojās, kuri saka, dara to, kas kaut kādu iemeslu dēļ man patīk, kas sakrīt ar manām kas sakrīt ar manām vēlmēm, ja, ka tas cilvēks domā tā, kā man patīk, man ir vērti. Runā tā, kā man patīk, man ir vērti. Dara to, kas man patīk, kas man ir vērti. Kas saskana ar manu domāšanu. Ja? Tas man patīk. Ienaidnieks tieši pretī. Dara, domā savādāk nekā es. Ja? Rīkojās tā, kā man šķiet nevajadzētu. Kā man traucē. Kas ir savādāk nekā es iedomājos viņam vajadzētu rīkot. Saka lietas, kas nav saskaņā ar manu domāšanu. Un tā tādā. Un svešnieks, nu, pret to man ir vienaldzība. Ne man interesē, ko viņš domā, ko viņš dara. Vai nu tas man vienkārši nav tā saskarsme, vai nu, tas nav īpaši saskaņā vai nesaskaņā ar to, ko es domāju, to, ko es vēlos. Tā Tagad, tad var sākt saprast, ka tas viss nāk no sava ego. No sava... Tas atskaites punkts faktiski ir, ko es domāju, kā es domāju, ko es vēlos, ko es nevēlos, kas man patīk, kas man nepatīk. Tur, kur ir saskaņa, draugs. Tur, kur ir nesaskaņa, ienaidnieks. Tur, kur nav nesaskaņa, ne nesaskaņa, svešanā. Un tad, tad, teiksim, var domāt tā, kad es piedzimu, nu, atskaitot māma varbūt, visi bija sveši, arī īpaši tēvs, varbūt kaut, kaut, kaut, kaut kā skaņu kaut ko bija dzirdējis, pirms es piedzimu, iznācu ārā. Tā kā tad, kad es piedzimu, tad visi bija sveši. Tad es redzu, ka kāds kaut ko man dāvina, pasaka, ka kaut ko, kas man patīk, kas ir saskaņā ar manu domāšanu. Tad es viņu ielēju, draugs. Es piešķiru. Apzīmējumu draugs. Un tad kāds pasaka to kaut ko, kas man nepatīk. Vienalga, vai tā ir patiesība, vai nē. Bet man vienkārši nepatīk. Ja, man kritizē, vai kaut kā traucē neliek mieru. Dara savādāk nekā es gribētu, kad ir. Tad es to, to būtu cilvēku iedeknieku. Kas tad ir? Un visi pārējie paliek svešnieki. Bet tad viena lieta ir, kad bieži vien mainās. Ar laiku varbūt draugi atkal kļūst par svešniekiem. Ja? Ilgus gadus neredz, aizmirs. Tas viņš. Ienaidnieki, tāpat. Ar laiku varbūt paliek atkal svešniekiem. Bet interesantāk ir, kad kādreiz notiek, ka draugs pasaka vienu teikumu, kas sāp manam ego, teiksim, mani kritizē par kaut ko. Fiks viņu. Paceļ no draugu kastītis uz ienaidņiem kastītis. Ja? Ieslogu. Ieslogu ienaidņiem kastītis. Vienā sekundā. Acu un izlogu. Ja? Un pat gadās otrādi. Cilvēks, kurus esmu par svešnieku, vai no man kaut ko pasaka, vai dzirdu kādam citam, man ir slabējis, vai man kaut ko uzreiz kaut ko uzdāvina. Ja? Tāds pārsteigums, šoks. Trauks. Ja? Tā mēs varam redzēt, kad pat vienas dzīves laikā mēs bīdam tos cilvēkus būtnes no vienas kastītes uz otru. Ja es tagad domāju par citām dzīvēm, iepriekšējām dzīvēm, vienkārši kārmas dēļ, bezgalīgā laikā, bez šaubām, tuvākais draugs parasti ir bijis svešnieks. Un pat bieži ienaidnieks. Tuvākais draugs bija tuvākais ienaidnieks. Arī. Tuvākais draugs bez šaubām mani kādreiz ir nogalinājis. Un darījis visādi šausmi. Un tāpat labākais ienaidnieks parasti bijis svešņāks un kādreiz ir bijis tuvākais draugs, miļākais, bez gala laikā. Tāpēc, ka mainās visu laiku mūsu attiecības ar citām būtnēm. Tā kā tas nozīmē, ka pirmkārt tas nav noteikts, tas visu laiku mainās, kā es apzīmēju citas būtnes. Bet svarīgākais saprast, ka tas nāk no mani, no mana prāta, no mana ego. Tas, kas glaimo, mana ego, ja? Pai. Ja? Tad draugs. Ja tas, kas dur, ja, sāp, kaut kā traucē, sāpina, ja, rada man neētības, ienaidnieks. Visi pārējie sveši. Tā kā mums it kā tāda psiholoģiska jārada tāda kustība, jāredz, ka mēs paši, ja, vienā dzīves laikā mainam tos apzīmējumus, ka viņi nav nekas absolūti. Un no dzīves uz bezgalīgu dzīvi gaitā viss ir bijuši tikpat bieži ienaidnieki, tikpat bieži draugi, tikpat bieži svešņi. Šeit pagaidām tas mērķis ir izlīdzināt, tāpat kā nevar ir bezjēdzīgi sēt kviešu vai kaut kādus graudus nesagatavotā laukā. Laukā. Ja? Pa priekšu tas lauks ir... Viņš ir jāizlīdzina, ja? Ja viņš ir pārāk, kā saka, nelīdzens, akmeņājums, tam līdzīgi, tad tur nekas īpaši neaugs. Tad zeme ir jāpadara, ir den un jāizlīdzina. Tā var ļoti efektīgi kaut ko stādīt. Šeit tās sēklas, ko mēs vēlamies stādīt, ir mīlestības, līdzjūtības sēklas. Kamēr mēs neesam sagatavojuši lauku, ja? Un vienmēr sajūt laukums un laukums. Kas ir laukums? Basketbola laukums. Ā. Ja? Norobežotas teritorija, kad kaut kas notiek. Lauks Lauks arī, ne? Tikai lielāks. Maziņš. Laukums ir mazāks. Nu jā, labi. Laukums ir mazāks, bet vārts ir garāks. Nē, es domāju, ka šeit ir vairāk pielietojumi. Ko lūdzu? Vairāk tas ir pielietojumi tiešām. Ir futbola laukums, basketbola laukums, stā laukums. Lauks vairāk zemīgi. Nu jā, labi. Tad, nu jā. Platība it kā. Nu jā. Ok, tad ar šito meditāciju tad mērķis ir panākt to, lai tās meditācijas beigās atkal skatīties uz tiem trim pārstāvjiem, uz tuvāko draugu, svešnieku no Afrikas un tuvāko ienaidnieku. Kāpēc? Es ka viņi brauc pie mums un mēslas būs ielās. Un ko darīs? Mēslas būs ielās. Kāpēc tās būs ielās? Piemēram. Tas nozīmē, nu jā. Bet viņiem, bet bet tur arī redzi, var meditēt par to. Ja teiksim, es nezinu, vai... Jā, varbūt neesmu. Jā. Pirmkārt, viņi... Vispār es redzēju nesen dokumentālo filmu par Bangladešu, kur ir viens projekts vienā miestā. Viņiem iemācīt par higienu. Ja viņi vispār ne to, tad mēs nesapratu. Viņi nezināja, ka tas ir neveselīgi. Un mēs bija visur. Un tur viss ļoti aktīvi piedalījās un beigās sāka to redz. Beigot. Bet pirms tam vienkārši nebija saprašana. Eiropā, es domāju, ka nebija jau tik sen, kad atnebija. Īpaši to. Tim, ko lūdzu? Es negribu atgriezt, kas ir. Bet tas jau nenozīmē, ka kādam jābūt ienaidniekam, tāpēc, ka viņam ir savādāka domāšana. Jo šeit tā ir tā lieta, ka tāpēc, ka no viņa puses viņš neko nepareizi nedara. Tas viņam ir viens uzskats. Viņam tas netraucē, mums tas traucē. Jā, bet tā ir mūsu problēma. Psiholoģiski. Mums viņš ir jāmāca. Paldies? Mums viņš ir jāmāca. Jā, bet tā, lai tas netraucētu savu prātu. Varbūt būtiskāk ir nevis viņu mācīt, bet mainīt savu attieksmi. Jā, ne, nu, attiecībā uz higienu, uz tīkstību, mainīt savu attieksmi, diez vai mainīsi. Nē, nekas, es... Nē, tas ir tieši uz to, jā, tieši uz to kultūru. Es tas... Nē, ar laiku, nē, piemēram, Nepālā, kur es dzīvoju, tur arī ar vienu... Mazāk, es nezinu, tur, kur mēs esam, varbūt laukos, tas nemainās, bet kaut kāds cilvēki sāk, vai mazāk, nekā šī mēslo ceļmalus. Bet, nu jā, un bez šaubām tas izraisa slimības, tāpēc, ka viss tie mēsli tiek izžūstas un tiek samaisīti ar putekļiem, un tad tos celpoja. Bet šeit ir svarīgi saprast, ka te ir... Redz, tam cilvēkam liekas, tas ir normāli. Viņam... Redz, ja mums tas izraisa nepatīkumu, ir divas lietas. Viena ir tā nepatika un negatīvās emocijas, kuras tiek izveicītas mūšos. un otrs ir vienkārši veselības jautājumi un fakti. Bet tā emocionālā reakcija ir, kas izraisa neētības un sāpes vai problēmas. Jo pasaule nekad nebūs kārtībā, nekad nebūs tīra. Ideāli. Bet ja mēs daudz fokusējām uz to, tad mums nav ne laika, ne enerģija veikt to darbu, kas var risināt visu, tas ir mainīt sevi. Ir tāds piemērs budistu tekstos. Es aiznesu, kurš tas pandits to teica, bet pasaule ir pilna ar akmeņiem un dzelzņiem. Tons. Ērkšķiem. Kā? Ērkšķiem? Jā. Ērkšķiem. Viens risinājums, bet tas ir milzīgs darbs, būtu pārklāt visu pasauli ar ādu. Tā lai būtu gludi. Viss būtu, būtu gludi un mīksti. Bet labāks risinājums ir savas pēdas pārklāt. Tā, citiem vārdiem sakot, uzdo kurpus. Rezultāts ir tas pats, ka tev nav jāsadurās ar akmeņiem un ērkšķiem. Ja? Viens ir milzīgs, faktiski neiespējams darbs. Bet gudrs cilvēks saprot, ka ir... ja savas pēdas ja, var aizsargāt, tad tas ir tas pats. Tā kā šeit, ja mēs varam mainīt savu prātu, savas attieksmes, savas reakcijas, tas ir tas pats, kā mēs pārveidot pasauli. Nu jā, tā kā tas nāca no tā, kad es teicu, ka svešinieks no Āfrikas. Bet, nu jā, šī gadījumā, lai viņš būtu no Āfrikas, lai viņš mēslot ceļumā, tā lieta ir, vai viņam jābūt ienaidniekam. Kā viņi jāmil, vai jābūt neitrāli? Nē, pagaidām, ja šīs meditācijas rezultātā, tas ir gandrīz vienalga, ka galvenais ir, lai būtu vienlīdzīga emocija. Vienlīdzīga nu, emocionālā reakcija ja, pret tiem trim cilvēkiem. Tas pagaidām nav būtiski. Vai, tas tā var būt vienaldzīga, piemēram. Tas ir ok, pagaidām. Tā ir meditācijā dzīvē, piemēram. Kludzu? Dzīvē, kā jā. Tas ir, nē, nu, šī gadījumā, kas ir svarīgi, ir, lai samazinātu pieķeršanās pie draugiem un nepatiku vai naidu pret ienaidniekiem. Ja? Vai mēs varētu izjust? Tas nozīmē neitrāvās. Kad, jā, droši vien, pagaidām, jā. Bet tad tas tūlīt mainīsies. Šitā ir tikai sagatavošanās. Ja? Meditācija. Tas ir tāpat, kad saimnieks uzar savu lauku. Ja? Nu, tur nekas ir, nav nekas skaists. Plika zeme. Ja? Un vienās tādās rindiņās. Ja? Vagās. Ko? Kā? Vagās. Vagās, jā. Bet tas ir tikai pagaidām. Lietas mainīsies. Tā kā, ja visa Latvija būtu uzārta, ja, tad nekas skaists nebūtu. Bet no tā var kaut kas brīnišķīgs ja, nākt. Tā, tad nākošā ir pārdomāt par to, ka ka katra būtne ir bijusi sava māte. Tad šeit ir nepieciešams, ka pieņem, ka prāta vai apziņas plūsma ir bez sākuma, kad mums ir bijušas neskaitami daudz, bezgalīgi daudz dzīves. Bezgalīga dzīve gaitā mums ir bijis bezgalīgi daudz mātas. Kad, vismaz, kad esam bijuši cilvēki, dzīvnieki, varbūt pretas. devām, es nezinu, vai fiziski, bet kaut kādā mērā arī ir laikam, kas, tā, kas rūpējas. Jā. Bet, nu jā, bet pietiek pat no cilvēka, kad esam bijuši cilvēki un dzīvnieki, tad katrā no tām dzīvēm, ir, kuras ir bezgalīgi daudz, tās dzīves ir bijis, ir bijušas mātes. Tā kā tad var teikt, secināt, ka katra būtne ir bijusi atkārtoti mana māte. Sliktākā gadījumā, kad man bija pretenzijas par šito jēdzienu, tad Lama Zopa Rinpoche teica man domā tā, ka bet nevar rādīt uz nevienu būtni un teikt, ka tā nav bijusi man, tā, sava māte. Tagad tā psiholoģiskā evolūcija ar pirmo meditāciju mēs visus izjūtam kā vienlīdzīgus. Bet šeit mēs sākam saprast, ka katra no tām būtnēm ir mana māte. Ka faktiski man ir ļoti tuvas saites. Tā kā var būt no pirmās meditācijas visi var būt it kā svešnieki, tāda vienaldzība. Bet šeit, tad šeit tagad mēs sākam mainīt, kā mēs uzskatām katru būtni, kā savu māti. Var teikt bijušo māti, bet arī var teikt māti. Bet tas ir tāpat kā pēc 80 gadiem, vienalga, cik mēs veci esam. Ja māte vēl dzīve, mēs tomēr uzskatām kā savu māti. Un pat, ja māte ir nomirusi, mēs tomēr uzskatām, ka tā ir. Tā mana māte ir nomirusi, aizgājusi kaut kur citur, bet mana māte. Ja, vēl ar vienu. Šeit tā labi, kāda būdne, ja, tā nav kaut kā arī laikam. Nav ko sirds. bet, nu, iedomājamies, ka te būtu kāda muša, ja? Kad tā, nu, varbūt tā muša bija, man pēdējo reizi bija māte miljārdu dzīves atpakaļ, bet nekas, mana māte, tomēr. Tu varētu iztaukt, es spētu noticēt tam. Ko lūdzu? Tu varētu arī iztaukt, es spētu tam noticēt. Kāpēc tieši māte? A, tas nāks. Nē. Dzīvību, tāpēc viņš tuvākais cilvēks. Nē, var arī, nu jā, var arī, nē, nu tas attiec, vienalga. Kas arī bija, jā, tēvs. Tā ir, tikpat bieži, katra būdne, brālis, māsa, mīļākais, arī, jā. Nu viens cilvēks. Jā, bet tur ir iemesls, kāpēc māte. Jā. Tad nākošā tad trešā šī gadījumā meditācija ir par atcerēties māšu laipnību. Un tad mēs ņemam šīs dzīves māti kā piemēru. Tāpēc, ka to mēs atceramies, to mēs redzam. Kādreiz ir sliktas attiecības uz ar māti. Kādreiz mēs pat nezinām, kas bija. Varbūt šīs dzīves māti. Bet ja mēs esam meditējuši pietiekoši par dārgo cilvēcisku atzimšanu, tad tā šīs dzīves māte, vienalga viņa pameta pēc mani pēc piedzimšanas, bet tikai pateicoties viņai, man ir šīs dārgais cilvēka ķermenis. To neviens cits man neteva, tikai māte. Nu, tēvs arī bišķi piedalījās. Bet, ne, bet minimāli. Ja? Tā kā, ja mēs saprotam, cik dārga ir šī cilvēka dzīve, šis cilvēka ķermenis, tad, tad tā ir milzīgā laipnība, ko tas, kad māte mani neabortēja, piemēram. Pietiek ar to. Bet parasti, kad pēc dzimšanas, tad māte ļoti rūpējās par bērnu. Un mēs piedzimstam galīgi bezpalīdzīgi. Ja? Atšķirībā no dzīvniekiem, kuri daudzi no kuriem jau tūlīt var sākt paši staigāt un peldēt un mēst. Bet cilvēku bērni ir galīgi bezpalīdzīgi. Jā. Tā kā ka es tad pamatā ir tā, kad es piedzimu, tad es biju savai mātei kaut kas tik dārgs, ar ko viņa bija gatava aizsargāt ar savu dzīvību, pat ziedot upuri savu dzīvību, lai mani izglābtu mani. Kas es biju, tā kā tādus, ko es varēju tikai kliegt, dzert un kaut kādu. Neko citu jūs nedarīt. Bet viņai likās, tas ir kaut kā tik dārgs un visiem rāda. Es nezinu, man ir meita, bet man jāsaka, kad... Nē, arī bija jau tās tuvās. Pat tajā pašā laikā bija jābrīnās. Bet priekš, nu jā, priekš māti. Nē, tās arī tēvam, bet īpaši mātī tas. Tāpēc, ka parasti māti ir vistuvāk. No māti paro un pavada visu laiku. Nu jā, un tad tā mani baro, tā mani jātīra, tā mani vispār neļāvām gulēt. Ja? Diennakti kliedz, jāzi, lai šīm visu piemēslu. Nevajag nemaz afrikāni. Paši. Tas ir jādīt, jā. Nākošreiz, kad kāds afrikāns. Ja? Mēs to pašu darījām, kad bijām bērni. Tā jau mums vajadzēja mēs tārā. No mājas. Jā, man bija tāda pa mājas skraida. Ko? Man bija tāda pa mājas skraida. Jā? Jo vienmēr viss sakās pirmās lūs. Nu jā, bet tu smas nav. Ir, kā tu nav? Ir? Nē, dusmas, jā? Nē. Es nezinu. Kurš teica, ka nav dusmas? Nē, es prasu. Nē, tās nav tādas. Nē, jā, tā kā nogalinās. Nē, man teiks, ir nav dusmas, es to tieši tā arī uztveru. Tas ir normāli attīstības stadija, nu. Cik rēc. Bet tā jau... Divi gadu un certiņi. Tā jau uz mums arī vajadzēja dusmoties. Nu jā, un tad vispār valodu mēs mācāmies pirmkārt no mātes parasti. Un tā māte rūpējās par izglītību mācīt, kā izdzīvot, kā kustēties, kā staigāt, kā izdzīvot, kā sevi izglītot. Un līdz sākiet skolā, tad pamatā māte, es vairāk māca. Un jau vispār ir teikts, ka cilvēks iemācās parasti vairāk pirmajos 5 gados nekā visā pārējā mūžā. Tā kā tas ir lielā mērā pateicoties mātei. Nu jā, un kā mēs izaugām vienalga arī pusauģu gados, kad mēs teoretiski varētu paši jau izdzīvot, bet tomēr māte. Un bieži vien visu mūžu. Tā kā, ja, bet mēs parasti nedomājam par to, jo mēs esam pārņemti ar savu dzīvi, un mēs nedomājam, mēs aizmirstam par to. Neiedomājam laimīgi, ko mēs esam saņemti. Un tāpēc, ja ir sliktas attiecības ar māti, vai māti pameta, vai nezinu, kas ir māti, vai tā, tad arī var meditēt par tēvu, vai par kādu, kas to, kas audzināja. Tas, bet kas šeit ir jāpanāk, ir tad atceroties to, ko šīs dzīves māte mums ir devusi, tad katra būtne to mums ir devusi. Atkārtot. Un tagad nākošā meditācija ir par atmaksu. Ka jo mēs, nu jā, teiksim, Āzijā vai, es nezinu, es pieļauju, ka agrāk Eiropā bija arī tā, bet, teiksim, ir vēl ar vienu, varbūt nevis Āzijā, bet pieņemts, ka, un tāpēc grib, ka ir bērni, jo bērniem tad ir atbildība rūpēties par saviem vecākiem, vecumā. Tā kā, ja mēs redzam, ka kāds cilvēks nerūpējās par saviem vecākiem, ka neizjūt to, ka būtu jāatmaksā viņiem par to, ko viņi ir devuši, tad pasaule, nu, tas cilvēks ir nav cienīts pasaulē. Bet cilvēks, kurš domā par un rūpējās un cenšas atmaksāt savu mātes vai vecāku laipnību, tad to cilvēku cieni sabiedrībā. Tā kā tas ir uzskat, ka tas ir pareizi, ka tā būtu jādara. Tā kā šeit tad šī meditācija izraisa to, ka jā, man ir jābūt pateicīgām un jācenšās atmaksāt šīs dzīves mātes, tēva laipnību, bet arī visu būt laipnību. Ja citiem vārdiem sakot, es esmu milzīgā parādā. Katrai būtne. Pirmkārt, katra būtne vienalga, cik viņa pašlaik liktos tālu no maniem sveša, no man sveša, bet tas ir tikai laika jautājums. Faktiski ir manas mātes. Un man ir milzīgs parāds, jo es esmu saņēmis tik daudz labumu, tik daudz laipnības no katras būtnes. Kā to darīt? Piemēram, šīs dzīves mātes dēļ man ir šis cilvēka ķermenis. Ar šito ķermeni man ir, varbūt tas liekas mums pārāk teoretiski, bet man ir faktiski iespēja dot atbrīvoties no samsāras. izbeigt ciešanas uz visu laiku. Man ir iespēja realizēt bodhicitta, kļūt par Budu, par labu visām būtnēm. Kā to vispār var apmaksāt? Vienalga, ko, vienalga, cik es ne laiku un enerģiju veltītu tādā laicīgā veidā, lai atmaksātu, tas to tomēr nevar apmaksāt. Šeit ir svarīgi saprast, ka tā laipnības atmaksāšana laicīgos veidos ir ļoti maz faktiski, ko var darīt, lai palīdzētu citiem, palīdzētu savām mātēm. Tāpēc, ka to, ko katrs piedzīvo, to, ko katrs cieš, ir viņu pašu radītās kārmas rezultāts. To mēs nevaram mainīt. Tad, kad ir kaut kāda iespēja, mēs varam palīdzēt kaut cik. Ar cik mazām spējām mums ir. Bet tas ir ļoti minimāli. Tā kā tas īstais veids, kā var palīdzēt, kā var apmaksāt, ir pašam iegūt ceļa realizācijas. Varētu teikt, iemācīties, kā sevi atbrīvot no samsāra. Un tad, ar tām zināšanām, ar to prātu, kā attīrīto prātu, ar gaišredzību un tā tālāk, tad es zināšu, kā vislabāk palīdzēt katrai būtnei panākt to pašu. Jo kamēr manas mātes turpinās būt samsārā, viņas cieties vairāk vai mazāk. Tā kā tas īstais veids, kā es varu, tikai kā es varu atmaksāt viņu milzīgo laipnību, ir pašam atbrīvot sevi, lai tad būtu spējīgs atbrīvot viņas. Un šeit tad bodhisattva vai topošais bodhisattva tad nu tas ir man jādara. Jo katra būtne ir bijusi mana māte, mans tēvs. Mans draugs. Tā kā tā atbildība ir mana, tā nav citu. Tā nav citu cilvēku, tā nav Budu. Citu Budu. Tā nav Budu. Labi, tā ir mana atbildība. Jo es esmu tas, kas ir saņēmis tik daudz labu. Tad nākošā meditācija, ko apskatīt, tas ir no otrās metodes. Tas ir vienādot sevi ar citiem. Šitā metoda ir vairāk, par ko viņa svētība Dalai Lama māca, kad ceļo pa pasauli. Kādā veidā mēs esam visi galīgi vienlīdzīgi, vienādi ir tas, ka katra būtne vēlās būt laimīga. Tas, ka mēs tikai domājam par savu labklājību, nāk tikai no tā, ka mēs ignorējām to, ka visas pārējās būtnes tik pat, cik es vēlās būt laimīgs. Un tik pat, cik es nevēlās pat mazāko ciešanu, pat ne mazāko nepatiku. Var veikt milzīgu aptaugu. Ja? Izsūtīt katrai Kurš vēlās būt nelaimīgs? Nesaņemst nevienu atbildi. Ja viens nepietiek, es vēlos būt nelaimīgs. Arī masohisti. Jo tāpēc to, ko dara masohisti, faktiski arī ir, lai būtu laimīgi. Viņiem tas rada kaut kādu prieku. Ko? Mazohisti. Mazohisti? Mazohisti. Mazohisti, ja? Kā es teicu mazohisti? Nē, nu es angļu, es no angļu valodas. Mazohisti. Nu jā. Jā, kādreiz tas jautājums paceļās, ka kā tad ir daži cilvēki, kuri izskatās, ka viņi grib būt, ka viņiem patīk. Ciest. Bet cilvēki, kas grib upurēties, Nu, piemēram. Nu, tādi mūti vai mācītāji, viņam nepēcās sarežģījumus vai varētu, teiksim, tos pārvarēs. Ko lūdzu? Kāds pārdzīvojums dzīvē. Pagaid, kādu piemēru? Es viņš pēc kongresa cilvēku nenosauk. Nē. Bet lai, teiksim, atkal sevi dievu citi... Lai ko darītu? Atklāt sevi dievu. Atklāt sevi dievu. Atklāt sevi dievu. Sevi dievu. Jā. Nu jā, bet tas jau, bet tas mērķis ir, lai būtu laimīgs. Tas ir vienkārši metode, ir... Kas ir, ko viņi dara? Kaut kāds sarežģījums meklē dzīvē. Mēs tieši varētu, ka viņam nekāds sarežģījums nav. Lai būtu gudrāks, tur jāpārvar pārpārās, jā. Bet tas galējais mērķis... Tas galējais mērķis ir būt laimīgi. Tas ir tāpat, kad, teiksim, mēs sāp zobs, jāiet pie zobās, tas zobās, jārau ārā zobs, tas nepatīkami, tas sāpēs, bet tas mērķis jau nebūtu, lai baudītu to raušanu. To, ko grib baudīt, ir tās sāp pāriešana, ja? Ar laiku. Ko? Nu, viens arī neiet pie zobārsta, ja? Viņi iet pie zobārsta, varētu teikt, nu, viņi iet, viņiem taču sāpēs, viņi taču neiet pie zobārsta, lai sāpētu. Viņi iet tāpēc, ka viņi saprot, ka tas ir ceļš, kā tikt vaļā no lielākām sāpēm, ja? Un tāpat ar Tāpat ar, kā saka, suicide bomber. Pašnāvnieki, jā. Tas ir suicide. Bet tie, kas sevi uzspridzina. Ko? Nē, bet tie, kas sevi uzspridzina, upuri. Kas? Nē, no citi. Tie, tos, kuri viņi uzspridzina, sauc viņus par teroristiem, bet viņi paši jau sevi nesauc par teroristiem. Jā? Kas kā? Nē, nu, iet... Kuras valsts ziņas tu skatīs? Vien viņi ir, kā saka, varoņi, un otra pusē viņi ir teroristi. Nu. Bet, teiksim, arī musulmāņi, kas sevi uzskrīdz, viņi jau tic, ka viņi dara dievu darbu. Un ka viņi tā rezultātā nonāks paradīzē. Viņi kļūdās? Kļūdzu? Viņi kļūdās? es mēģinu atcerēties pēc, kā es 7.11. Amerikā. Tā? Tā? Man gandrīz pareizi bija. 7.11 ir vienkārši. Tu nav jādomā, tu kurā mēnesī tas 7.11. Tad notika. 9. Ā, nu jā. 7. novembra atvērsums bija tikpat graujošs ar lielām ilgstošām sekām. Tas ir liela Oktobra revolūcija. Ā, jā. Nu jā, bet tad pēc tā, kad bija 9. Ja? 9. novembra, ne? Jā. Nu, amerikāņi otrādi rakstīja, jo tas mēnesi un datu. Nu jā, kā bija 11. Pēc tam, kāds prasīja Lama Zopa Rinpoche, kādu karmu radīja tie piloti, kas ietrieca tās lidmašīnas. Atbildi bija ļoti interesanti, bet es neatceros, kas bija tagad. Atceru. Precīzi, nē. Bet kas bija interesanti, ka, ne, ka viņiem nebūs jāatdzīst zemās sfērās laikā. Ja, nu, man liekas bija tā, tā kā tas viņa mērķis, kā es saku, bija ar kaut kādu, nu, teiksim, to. Nebija, nu, nebija naids. Nežēlīts, jā, jā. Nebija bez naida. Jā, tā viņa atzīmes tā kā LS, atzīmes kā cilvēki, bet viņa dzīve būs to tīs. Jā, daudzas dzīves būs ļoti īsas, jā, tāpēc, ka viņi nogalināja daudz cilvēkus, bet tas nebija viņu mērķis, nebija nogalināt cilvēkus. Viņu mērķis bija, kas bija viņu mērķis? Viņu pesa, nē, nu viņa cicība tie. Jā, nu jā. Bet patiesībā, taču arī, nu teiksim, man liekas, ka tīrs islams, viņš jau arī tur, neslūdīnu par to, ka tagad jāiet un jāspridzināt. Tas jau man liekas ir vienkārši kaut kāds paveikts ekstrēmists, no, kur ir iztulkojuši tā. Tā ir. Tā ir. Tā. Nu jā, tā kā mēs esam visi vienlīdzīgi. Tādā ziņā, vai jā, vienādi, ka katra būtne, tikpat kā es, vēlās būt laimīgi un tikpat kā es nevēlās ciest. Un tas arī kaut kas jauns priekš mums, jo mēs tik esam tik pieraduši vien fokusēt uz sevi, ko es gribu, ko es vēlos, ko es negribu. Ja? Tas mums liekas tik svarīgi, tāpēc, ka tas ir tu. Bet faktiski katra būtne ir tas pats. Un ir tādas pašas tiesības būt laimīgam kā man, atkal par afrikāņiem. Viņiem ir tikpat tiesības kakāt uz ielām, cik mums ir tiesības tīrīt ielas. Tā. Bet tas ir svarīgs punkts, kad katrai būtne ir tiesības. Ir tiesības būt laimīgai tikpat. Tā Ajurveda saka, ka katrai būtne ir savs laimes daudzums piešķirts, respektīvi. Kas to saka? Ajurveda to saka. Respektīvi, ja viņa cilvēks ir sakoncentrējis izvietot visu savu laimi, piemēram, iegūstot mantisku vērtību, viņam nebūs laimi, piemēram, ģimenē. Respektīvi, ne katrai būtnē ir vienās laimes daudzums tos. Tu arī nosika karmu? Ajurvedas? Es neesmu speciālis. Troši vien. Nu, un? Nē, bet šeit ir runa. Katram ir tiesības, bet vai, nu, vai jūs vienāda apmēra laimi? Nē, nav, tas mainās visu laiku atkarībā no kārmas, bet šeit runa ir par to vēlēšanās būt laimīgam, ka katra būtne tikpat vēlās. Mums izdodas. Faktiski mums neizdodas, jo mēs esam kopš laika bez sākuma vēlējušies būt laimīgiem, mēs esam tomēr nelaimīgi. Kad, nu, tas kā nu kurā dienā, kā nu kurā brīdī, kā nu kurā situācijā. Nedrīkst vēlēties vairāk laimes, kā tev piešķirts. Ja tu realizēsi to laimu darbā, sasniegsi savus mērķus, ja, būs tev izaugs. Tev jārēdās ar to, ka tu paliks bez dimensis. Nu, tas ir atkarīgs no... Tā to ir gribēju uzvērst. Kas? Tu nedrīkst to visu koncentrēties. Tev jāņem tik, cik tev dots. Nē, nu tas ir nevien, nu jā, nu budismā varbūt būtu tā, kad jācenšās būt apmierinātam ar to, kas ir. Jā, jā. Jā, bet nav tāds, ka nu, to jau nevar mērīt. Teiksim, ir dzīves, kur cilvēks ir vienalga, cik viņam ir vai nav, bet viņš ir ļoti laimīgs. Ir dzīves, kur cilvēks ir viss kaut kas, un viņš ir ļoti nelaimīgs. Tā kā tā laime jau nenāk ne no darba, ne no apstākļiem, ne no mantas, ne no reputācijas vai tamlīdzīgi. Tā tie cēloņi ir atsevišķi. Laimes cēloņi un apstākļu cēloņi ir atsevišķi. Tā kā tu varētu debatēt ar to viedokli, kas es nezinu, bet tiešām nāk no āju vēdus. Tu ļoti augaties cilvēks tās. Piemēram. Tāds doktors Torsenovs Krievu. Nu jā. Tu līdz es gaidīju, ka tu teiksi, kāds Krievs. sorry, bet tik daudz kļūdaini iedzīja. Viņš ir pavadījis vēlpēc savu dzīvi studējot, un tad iekļūt. No jā, es to... Jā, es to visu zinu, bet tā lieta ir, kad kopš es esmu sācis pavadīt laiku Latvijā, tagad ir kaut kā cik ir 7-8 gadi. Es diezgan daudz esmu saskāries ar tādiem jēdzieniem, kas nesaskan ar budismu domāšanu, un cik es zinu arī, teiksim, šī gadījumā ar hindu domāšanu, avots ir Krievija. Okay, bet es domāju, ka tikpat autoritatīvi to varētu teikt arī par Ameriku. Ticiet man. Tas ir nē, es vienkārši nesaskaros ar iedzieniem, kuru avots ir Amerika. Tik daudz. Nu, redziet, nav ar ko salīdzināt. Ko lūdzu? Nav ar ko salīdzināt. Nē, bet es patiešām, kad es dzirdēju to, man tūlīt nenāca prātā, es pieļauju, ka kāds Krievs šeit tur ir. Nē, tā nevarētu teikt, ka tas ir izdomāts. Es domāju, ka Krievi ir ļoti pakārta šīm tradīcijām. Nu, tā pārmantojumība viņi... tomēr notiek. Tas nav, ka viņi ir apšaubāms autoritātes. Viņiem nav... Mana pieredze līdz šim ir, kad ir apšaubāms autoritātes. Varbūt, ka cilvēki, kas nodod šo informāciju, nevar to pilnvērtīgi pasniegt. Arī tas var. Bet tas ir tas pats. Nu, nevaruši. Nē, es nevaru, varbūt, bet es vienkārši redzu to tendenci. Bet jūsu un Torsenov attieksme ir gluži vienāda. Viņš tieši tāpat izskatās par budistu. No Latvijas. Nē, nu, ok. Es nevienā otrā pusē neesmu. To skaidrot. Pašam ir jāpēt, jā, bet teiksim, bet tas nē, šī gadījumā tas arī pretrunīgi ar hinduizmu, jo hinduizms ļoti labi arī saprot par karmu, tā kā un ajurveida nāk, nu, tas saknes jau ir hinduizmā, tā kā man nav strīds ar viņu. Man es vienkārši saku, paskaties, ko, kad autoritatīvā ajurvēdas avotā. Šitu jautājumu. Jā, ja pašam jāpētē. Bet es tik daudz kļūdas un muļķības esmu dzirdējis par ko krievu autori stāstu par budizmu, par lietām, ko es zinu, un par Tibetu, un kas no Tibetas, un nu, vienkārši tas ir smieklīgi. Un tā tas ir. Varbūt šeit nu, ir tā atšķirība, ka krievu valodā pieejamā literatūra ir saprotama un lasām šeit daudz vairāk nekā muļvalodā. Ja ienāktu tās pašas kvalitātes angļu literatūra, kur tiktu pirkt arī šie valodi, kas nāk no angļu valodas, nu, no tām zemē, tiktu tikpat plaši pielietot. Jo literatūra, kas viegli uztveram, kaut tās ir diezgan bija daudz lasīta. Es strādāju bibliotekā un es redzu, ka es teiktu plauktos. Un tas nozīmē, ka vienkārši krievu valoda ir pieejama valodas ziņā daudz plašāk un cilvēks vārdu. Nē, nē, es saprotu, kāpēc tas tā ir, bet tas ir, jums ir liels darbs. To, ko tas latviešu. Bet pat tiešu. Nekur nebūs, ka es to, ko pat tiešu. Vai tā arī būs, ka nāc šī no, jā, jā. Šādi, tāpēc priekstēju uzskatās. Ko lūdzu? Tāpēc priekstēju uzskatās, kuram var, piemēram tā teikt, vis tiešākā saimē. Nu, es jums tās saprotu. Jā, bet ja runa ir par literatūru, tad man ir patiešām kādreiz žēl, kad es nemāku tibetiešu vai sanskritu valodas, lai varētu. Nu, piemēram, labs piemērs bija tad, kad nu, bija pāris gadus atpakaļ, tās trīs. Kurs par prāta un kā bija? Mentāliem faktoriem. Prāts un mentālie faktori. Kur ir, teiksim, 51 mentālie faktori ar, nu, tur ir pieejami tibetiešu sanskritu nosaukumi, tibetiešu nosaukumi un tad angļu tulkojumi. Kā tas tulkojums? Ja tulkojumi ļoti atšķirās. Un tagad man jāmāca latviski. Ja? Nu, labākais, ko es varēju darīt, bija salīdzinot tos dažādus tulkojumus. Ja? Un lasīt, cik es varēju, un tā, un ko es biju iepriekš dzirdējis. Un mēģināt kaut ko tur izvilkt no tā. Bet tad es sapratu, īstenībā jau vajadzētu varēt saprast tas sanskritu vai tibetiešu labodā. Vienkārši tāpēc, ka šitādas mācības bieži, nu, kad saņem komentārus par šitādiem tekstiem, tad tas parasti ir tibetiešu valoda. Ar tūkošu. Nu jā. Tā, ko mēs tagad varam panākt? Nākošās divas meditācijas. Viena ir pārdomāt par pašlološanas trūkumiem. Tā kā tas, ko pie kā mēs esam pieraduši kopš laika bez sākuma, ir lolot sevi. Sevi uzskatīt kā visuma vidu, ka tas vissvarīgākais ir, kas notiek ar mani. Tas ir prāta pieradums. Un no tā faktiski nāk visas mūsu ciešanas. Un tas ir svarīgi to ar laiku saprast. Kāpēc mēs ciešam? Tāpēc, ka mēs radam negatīvu kārmu. Kāpēc mēs radam negatīvu karmu, ir darot ļaunu citiem. Kāpēc mēs darām ļaunu citiem? Tāpēc, ka mēs iedomājamies, ka mēs būsim laimīgāki no tā. Kāpēc mēs nogalinām, kāpēc mēs melojam, kāpēc mēs žogam, kāpēc tā tālāk. Ja? Tāpēc, ka mēs iedomājamies, ka mēs būsim laimīgāki. Kāpēc mēs nositam to otru? Tāpēc, ka mēs domājam, ka mēs būsim laimīgāki. Tā kā faktiski viss tas nāk, tā sakne ir tā pašlološana, tā rūpēšanās par savu pašu labklājību. Un mums šķiet, un tā kļūda ir, mums ir bijusi kopš laika bez sākuma, mums šķiet, ka tas ir, kur atrast laimi, ir rūpēties par sevi. Par savu labklājību. Un faktiski ir tieši otrādi. Un tāpēc jau budizma psiholoģija ir tik revolucionāra. Ja patiesība ir tieši otrādi, nekā mēs esam kopš laika bez sākuma domājuši. Tā kā tas un tāpēc mēs neesam atbrīvojušies no samsāra. Tāpēc, ka mēs visu laiku skrienam pēc tiem samsāras priekiem. Ja? Pēc savas devas, ja? Kaut vai. Pēc savas ajurvediskās devas. Ja? Jo tas, ja kamēr mēs liekam to pirmajā vietā, tad mēs turpinam to tajā aplī. Mēs turpinam ciest. Kādreiz vairāk, kādreiz mazāk, bet mēs tas nekad nebeidzam. Nav līdz šim beidzies, un tā tas būs. Kamēr mēs nemainām savu domāšanu. Un tad domāt par to labumiem, kas nāk no citu lološanas. Pirmkārt, ka tas palīdzēs citiem. Ja es loloju citus, ja es rūpējos par citiem. Un dabīgi, tad es viņiem kaut kādā mērā palīdzēšu. Bet galvenais ir, kad es sev palīdzēšu. Tā kā labākais veids, kā palīdzēt sev, ir palīdzēt citiem. Ja palīdz citiem, tad tas palīdzēs citiem, un tai pašā laikā tas padarīs pašu sevi laimīgu. Jo palīdz darot labu citiem, tas rada tikai, tā kā iekšsamsāras, tad tas rada tikai pozitīvu karmu. Pozitīvus karmas rezultātā es pats būšu laimīgs. Vienalga, vai mana palīdzība palīdz citiem vai nē, es pats būšu laimīgs. Un lai atbrīvotos no samsāras, man ir jāpadara prātu pozitīvu, gaišu. Tas ir man ir jāizbeidz savu, jāsamazina un jāizbeidz savu ego darbību. Lai dotu to iespēju augstākai gudrībai izplaukt. Tā. Ja mēs šādā veidā meditējam, tad rezultāts būs kad radīsies mīlestība un līdzjūtība pret citiem. Mīlestība ir, kā es teicu, man kā mīlestība. Budismā ir saprotama kā vēlēšanās, kad otrs būtu laimīgs, un līdzjūtība ir vēlēšanās, kad otrs būtu bez ciešanā. Un tādēļ, kad katra būtne ir bijusi māte, tad tas attiecās uz... Mēs esam tā kā viena milzīga ģimene. Neviens svarīgāks par otru. Bet man ir atbildība man ir personīgā atbildība atmaksāt to laipnību, ko esmu saņēmis no visām. Vislabākais, ko es varu panākt, viņu labā ir kļūt par Budu, attīrīt savu prātu līdz galam. Jā, tā kā iegūt Budas viszinošu prātu, bez ierobežojumiem, kur visi fenomeni, visi notikumi, viss ir skaidrs, viss ir pagātne, tagātne, nākotne. Zināt. Tas nozīmē, ka Buda automātiski, tā kā, kad saule spīd uz zemi, dod labumu visiem un visam. Tāpat Buda spontāni dod labumu. Tad, kad būtņu karma atļau, ir kāds lodziņš, kāda iespēja. Ja? Tad Budas var palīdzēt. Tas notiek automātiski. Tā kā tā bodhisattva tas saprot, ka kamēr viņš nav pats kļuvis par Budu, viņa spējas palīdzēt citiem ir ierobežotas. Un tāpēc ir nepieciešams sasniegt pilnu apgaismību vai Budas stāvokli. Visu būt. Labā. Tā kā tas ir vienīgais ceļš uz Budas stāvokli, vai pilnākais bodičita. Tā. Tad būsim veltīt tā, lai šo nopelnu rezultātā, ko esam radījuši šovakar un ko esam jebkad, radījuši, lai svētā bodičita rastos manā apziņas plūsmā un visu būtņu apziņas plūsmās, kur tā ir, lai tā gan pieaugtu. Lai es ātri sasniegtu Budas stāvokli, tad lai varētu bez kļūdām, bez ierobežojumiem, spontāni sniegt augstāko labumu, atmaksāt visu savas mātas laipnību un viņas izglābt no samsāras šausmīgām ciešanām. Un specifiski, lai viņa svētība Dalai Lamas, kurš ir tiek uzskatīts kā līdzjūtības čenreizīgi iemiesojums pasaulē, lai viņa vēlēšanās saistībā ar Tibetu ātri, tūlīti piepildītos. Lai tibetiešiem atkal būtu brīvība saglabāt un praktizēt Budu dārmu. Nu jā, tā pēdējā sesija būs nākošu trešdienu.